أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العلي العظيم. هذا جاء كريم ربك وإذ ابتلى قبل سرشدي دا آيات شديدة وإذ ابتلى دا يوصل سلل وشتم آياتي دا ما قبل سرشش كتير سوي ما قبل كالتا فيوصل بنزل السم آيات كي كستيس بيادي ولله المشرق والمغرب اغه د دغه يهودو د یو سوال جواب الله مجمل ورکړی و. سوال څنګه سوال پیچلی سوال اغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته رالی شپارس اولس میاشت د بیت المقدس خاطر لمونځ وکړي تحویل د قبلې چې رالی ګردش د قبلې چې رالی معنا الله امر صادق کړي چې وګرځي قبله اخوا ته د کعبې ته مخ بیرته مخ کړي نو دوی ډنډوره ګډه کړه په خلکو کې باره ولدی و سرګردانه دي د جن لار ځنې ورکه ده اس یغه خپل زور جن مپسی لکوی دی خپل نه په پیږي د وسجه خاطر منځ کا وس بیا خاطر کی قبله خو بنو یو وا دا بیا چې قبله کړی دی خاطر نو هغه سوال خالته الله جواب ورکړي چې ولله المشرق والمغرب الله ولدی کم دبر او تسجه کی یا و طرفو ته کی خو الله ته کی دا الله د فار غد طرفو نه کی مشرق دی دا الله دی کی مغرب دی دا الله دی په دې کې د سوال څه خبره شته ولې مخدور کی ما ته چې الله پاک امر وکړي خاطر وای مخکزي بیا خاطر کوو نو دا څه د سوال خبر دی چې ته په دې کې د په نبوت کې سوال پیدا کړې مګر بیا هم ځینې انسانان وچ مال د هغو په زړو کې دا ناولی لاس ګرځي چې و نو دا ولې موږ دې خاطر منځ کوو اوسې بیا دې خواته کوو نو د دې خبرې جواب موږ خبره چې پیچلې ده نو جواب تفصیلي ورکوي تفصیلی به دا موږ تقریبا څلور رکوی دوام به وکړي تقریبا په دغو ګردو کې به برای انسان په خپل زړه کې کار نیسي چې په خدای اکبل ځای د کعبې ور دی بیا دغه کعبه شریف په چې د قبلې دغه ور دی نو دا به څنګه موږ ته بیان کړي اول به د دې د جوړوونکي فضیلت راته بیان کړي چې دا د چا د لاس جوړې دي سیفلا و دغه ته وګوري نو دا جوړوونکی چې ابراهیم دی هغه آیات یې الله پاک وایي و اذ در په یاد کې هغه وخت ابتلا چې ابتلا یې وکړي امتحان یې وکړي الله پاک ابراهیم په ابراهیم سره چا په وکړه رب هو رب ده ته ابتلا چې امتحان یې کوي ابتلا په یو شی اخته کېدل لکه شاګرد سبق ویلي ویلي درې میاشتې بعد بارنو استادان پر راولاړ شي برای په یو بلا اخته کې مهره ورته یې وسته دا ګورده پوښتنه نه زده کوونکی یو ځای زده نه و نو بیا ناکامه بس تا سعی حبس که جزده و دی انعام مستحق امتحان دغه ابتلا نو شاگردان په امتحان او په دا زحمت مبتلا سي اخته سي برای هغه د خلکو پر چا باندې هغه صفه او خیره ګرده سره وځي چې دغه ښه شاګردان په دې کلاس کې چې په توجه ارزي دا بل خو نو ما جوړې خور دی وځي نه وځي ابتلا امتحان دغه ته وایي مرض دی پر یو چا مسلط چې موږ پلانې په پلانې مرض مبتلا دي معنا الله امتحان ځنې اخلي چې دی نو په دې مرض کې شکر ادا کوي که ناشکري کوي نو ده ته دغه ترجمه وکوي زه وخت در په یاد کې ابتلا چې اخته یې کوي امتحان یې کوي ابراهیم ابراهیم چا امتحان کوي رب هو د ده رب په چې سره به کلمات په یو څو خبرو احکام هغه احکام چې موږ مفسرینو اختلاف پکې کړی دي چا و چا ویل چې احکام خو نه د مناسک د حج صفه د مروه د عرفات مزدلفه د دای ځنې اخیستي دي ځینو نورو بیا دا نور لس احکام چې دي چې دا د فطرت کې په حدیث کې راځي چې پنځه په سر کې دي پنځه په نور بدن کې دي په سر کې چې دي د مثال په تور د د پزې پرېوله دا یې یو د خولې پرېوله دا یې دوه مسواک وهل دا یې درې او د ورېښتانو لټول د برېتو یادول دا یې څلور او په سر کې چې دا لاره داسې ایستل چپنه دغه پنځه دا د سره سره اړه لري تر دې چې راتېر شي بیا نو چې دوی د نوکانو پرې کول د بغلو خریل دا یې دوه او د زیرناب خریل دا یې درې او سنت دا انسان هغه د اندامې مخصوص چې دی هغه پوش چې دی اثر چې پکښې کېږي چې موږ یې سنتي بولو نو بل دا سنتي کول دا یې څلور بل استنجا وهل چې انسان خپل د ضرورته څخه ځان فارغه کړي نو باره یې استنجا وي دا پنځه بیا په دې نور بدن کې تقسیم شو پنځه په سر کې پنځه هغه کې دا بل تفسیر چا د دې احکامو کړي دي چې ابراهیم علیه السلام الله په دغو احکامو باندې امتحان کې شته دا وکړ مگر ما ده تل چو عمده تفسیر آغا بی چه امتحان خب سخت و سخت و شیانو که ول کیجه آغا خو آغت غت خبروی چه لا عز و جل وده تولی چه اول بده جه خپل قوم مخالفت شلو که خپل کول که بی اختلاف جوڑه چه بس که سوک ده لا عبادت نکی ده غصر به مخالفت که چه اول ده خبر پلار سر نواخست خبر ده نمرد مناظره و بارل ده ده بچا سر به مناظره که چه افضل ده جهاد دی بچا تا به مخابه و هج کپیره ده لو تلا ده جنه اوشته او بل داو چول پر اور به صبر که اور تجی غرزی او ده صبر قسمی در توکلی چه ده سون صبر وکینو بلی هجرت خپل وطن و ده وطن در سپات دی ده اکاز آمون و ده تارتوب و ده کریبان ده هجرت ده بل حکمونو بل ده ملمه اکرام و چه ده ملمه اکرام بکه بل چو چه خپل ده اولاد علالول و ده اصلی د کلمات زخم مو پسیرونه دغه هغه ګران ګران کارونه دي الله وای ما په دغه کلمات د دې امتحان واخستې هر شنو کامیاب سو کنه ناکامه فاتم د پرکړهن دغه احکام او کلمات دا د هون زمیر د کلمات ته راځي دي فاتم د پرکړه په کامل توګه وکړي له هون دغه کلمات یې سرته ورسولې دا چې د ګرد پرکړه سرته ورسولې نو الله پاک څورته قال الله ورته فرمایل إني جاعلك للناس إماما إني زوچيم جاعل زگر زوم كيم كتالر إي إبراهيم زتا گر زوم للناس دخلگو دا پار إماما مخکاش و پیشوا بس نو زتا پیشوا كوم دخلگو مخکاش كوم جي پیشوا داغا چه دخلگو رحنمائي إمامي بارا چه دتس كول خلق باغي كيه كدتس ووه لخلقو نكا ولخلقو ناكاري چه بولي دخبل إمام پا كاول نكا علاوه نو ماو تول چه تا پا داغا سه سخت امتحانو كي كامياب را وقت تجا ورفع اتم هنا شاغه پرکړه قال نو الله وتعالى چې ان یې زجاعل ګرځون کيم کستا یل ناس خرګو لر امام امام زتا خرګو ته امام پېشوا ګرځو الله چې دا ته وویل دا ته مو پیدا قال و من ذریتي قال ابراهيم عليه السلام د سبب په دعا شروع وکړ ول ودا غرکم من ذریتي بعض ما د اولادیت نو په اولادو کې منو هم د امامت را پرېږدو د امامت سمرا د نبوت دی په اولادو کې امر را پرېږدو نو چې ما په اولاد کې هم د غزای مهم دی د سی وویل چې د اسحاق علی السلام په اولاد کې د دا اولاد خو اسماعیل علی السلام هم د اسحاق علی السلام هم دی کله یې واځه د اسحاق خو یاد کړه چې ما په اولاد کې نور نبوت امر را لره راکه الله پاک چې هغه سوال دی قبله یې خو قبله یې نو مبارک چې وس دی پر نبی علی السلام ایمان نه راوړي چې دا خو اسماعیلی دی د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی نو خو موږ ته وایي چې خو ابراهیم علی السلام خو به منې و خو هغه دعا د ګرد اولاد یې د پاره کړې کې یوازې د ساده شخص د پاره کړې او د غزې پر یوه دورات ګوره چې دا مال د دې ته خبرې جواب هم پکې کړی ځکه په بغل کې پیدا منې خبرې دا نو قال ابراهيم عليه السلام ول ودا غرك من ذريتي من تبعي زياده طالبانو چې دوه ول چې الا پاک چې زما د اولادۍ څخه دا نه چې ګرد اولاده میرانه بیان ک من ذريتي یعنی بعض ذريتي زما په اولاد کې ځینې کسان نور هم رانه بیان ک الا پاک څنګه ورته قال الله ورته فرمایل لا ينال عهدي الظالمين ستا خبره خو ټیک ده لا ينالو نرسی عهد زما دغه وظیفه د امامت او د نبوت چې خلګو تیر کوم الظالمین و ظالمانو ته دا نرسی ظالمان ځنی باسه سم که پر خپل دغه ولار پر هغه معیار باندې د عدل هغه ته به د نبوت ورلره ورکول سي دا ظالمان استثناء دي ځینینو تر دې ځله آیت کریمه ترجمه سو که دا استثناء سر په خلاص شوی په ترجمه باندې اوس پر دغه آیت کریمه باندې شدی غیب سوال ورګیش دا سوال دا دی بجنانو سوال دی چې شو په قران شریف کې وایي چې الله پاک د ابراهیم علیه الصلاه و السلام سي امتحان واخستی دا امتحان خو چې استادان د شاګردانو څخه اخلي د څه د پاره اخلي د دغه د پاره اخلي چې استاد شاګرد و ځان ته معلوم کړي چې ستاد اجوی خبرې د قران شریف غنه سره لګیږي یا پلا دوه نه کده غټه خبره کوي چې الله پاک چې دی علیم بذات الصدور چې دا چا په زړه کې لا خبرې پاغه خبر دی د ازل د ابد پر عرش باندې خبر دی دلته به خدای پاک دون نه خبر دی ابراهیم علی السلام نور مال میږي امکان ځین اخیشته و درځ دی به دا کار وکړي به نو وکړي دا جو خبر سره لګیږي بابا دا څنګه جیند دی پلا د ابراهیم علی السلام چې امتحان اخلي امتحان خو د جده په اړه چې تاسو نه دي در معلوم ته و درک معلوم چې څنګه کیږي بل ځای به سره کم خبرې کوي ګرد مر به چې خدای په ارڅ خبر دی ورور الله پاک چې دا تل نه وي پیدا سوی لای ته پیژن دی چې ابراهیم علی السلام نو پیدا سوی لای پیژن دی نو چې پیژن دی د امتحان څه مطلب دی دا سوال که په دې لاس جواب کې برا خوښ ونس جواب یې دا دی چې امتحان چې په دنیا کې اخسته کیږي د دې درې غرض دی گای امتحان دا دغه د پاره اخسته کیږي چې دا سړی چې امتحان اخلي هغه بل چې امتحان ځنې اخسته کیږي دغه امتحان اخیستونکی یې ته ممتحن وایي هغه بل ممتحن دی چې امتحان ځنې اخسته کیږي د هغه سړي درک د ته نه دی معلوم په سیم کې اچال کوان وځي نه نه وځي د ګور د کتابونه په بغل کې چې بالا زیرا زیادي کتاب ته ناست دی مګر دا چې تا د مخ څونه درک کوي زما د خبرو څه ته څونه پوهېږي دا څه اندازه معلومېږي دا چې امتحان وا نه خلي تر هغه وخته تا ته معلومېږي نو دغه امتحان دا الله د چا څه نه اخلي دغسې امتحان د الله پاک په ذات کې محال دی ولې خو الله ته هر څه معلوم وي نو دی د انسانان ځان ته معلوموي دغه قسم امتحان چې دی دغه نه دی مراد نه دا یو ځای د الله پاک د چا څه اخیستی دی نه بیا اخلي ولې خو په هر څه خبر دی دا یو قسم امتحان دوم قسم دی امتحان دا دی زه غواړم دا سړی پیژنم چې دا لایق سړی دی نو دې لایق سړی ته چې دی باید یو سایکل خو ورکم په جات چا نه پرو الکوانو کې نو چې سایکل ورلره ورکم دا د دې لیاقت ش خو درلره راکی یا فرض کړئ یو ش قلم دی بهش قیمته چې دا ورلره ورکم مګر و نو دا قلم چې زه وده ته ورکم نو بسونه ډنډورای دا اصلي از باز دی تور تو وګور د کانی خانه کا وزو ته قلم ورکی مشکه نه کیره یا پلانیا الکتیا ورکی دا خونو څنګه او څنګه ونو دا مشته نه کیره دا لاس بازی شروع د وروره مره دا خبر د ته شروع کی دلته استاد مجبور دی باید امتحان واخلی دی دغه دغه اعتراض مخ ونسی عباره پر تختی سوار ورته وی کی چر اولار څه کی حل ولیش یو را ولار بل را ولار ګرد ناکام هغه یو الک چې یوسی نو استاد دی ځان ته معلومه استاد په خپل د مخه پوی دی چې دا پوری په ګرد سیم کې ولاکه بل حل کی بیا دی پګر د کلاس کې بل څوک نه حل ولای فقط هغه باندې جوړ کړه چې قلم چې وسور لره ورکې دا نور خلک به پری به من خبره نس کولای چې لیاز بازیز مش پسیم کې شروع زموږ په کلاس کې لیاز بازی شروع به لیاز بازی نو د کوم خو خو تخته ته مخ مخ ګرځ دا ودرې د لاس نو ټول خو یمن دی نیولې به دغه یو جواب وای خو حق دی نو وزدت امتحان استاد دغه د پاره وخت چې شاګر جزان ته معلومه و د جې د پاره نه دی اخستی د جې د پاره چې د نور خلکو کې لخت ختمه کې د نور خلکو دندوره ختمه کې چې دغه سړی ته چې د شی ور کور سوی دی دا دار کم نه ده از موږ په کتابو کې نو ترجیح بلا مرجح بولی استاد نو ترجیح بلا مرجح وکړي جنو څه سر تر ما درو دي چې دا کې ورکه هغه سر یادی بس معلوم شو هغه تخته هغه سوال الا جواب لیکلی دی د نور کله لیکلی شو ټول ناکامه واس دا بل غرض دریم غرض امتحان گایګه د جده پر وخت ترسی یو سړی دی د سخت سزا لایق دی د سخت سزا لایق شدی نو یو کار دی برای یو لس نه پروت ورو پر مایچ دغه کار بکوي دا سړی ته معلومه ده د امتحان اخسینګ د دا کار پر مایچ دی ولا کوي مګر خود ته نو زمان یتی چې یو سل چل اخ کاش کم مګر چې وسه دغه سوې خوم وطن ګرد په دغه دکیږي دغه سه ظالم دی دې بیچاره څه پیړی وچ پر اوایچو دا راکایم کی په وینو یو بکی نو دې کړی څه ونه د یم په خپل ځل کې دا احساس کی چې ما سره ظلم وسو دا سړی چې وایي د یم وایي چې ما سره ظلم وسو نور خلک وایي چې د جې سره ظلم وسو مګر او غ سړی چې هغه امیر دی هغه پیژن چې دا دون اغلز انسان دی په جز ما سره خلاصې بل څه کې نه پیژن نو دا دغه د پاره چې دغه اعتراض مخ ونه سي برابر ته ونه مګر د سل دکات نه خپل کوي اگر د چې یو اوم و درې دی بلم بل بل بلم دا یو قرار دی نه سي برز ما د لاسن کې زول عقب جای مختلفه نو خشنو چې برر نفر خلاص ور برر پر در هوا چې بیا څوک سوال کوي چې برای دا ګولې هوا نو خو ګرد خلق وای چې وستیم له روا لري ارمان چې دا ګرد وکړه دا ګرد په واسه پر د جنو نه پور او تاسو په شي غزول نه او د ستاسو کې نل منځ ته ولاړې په ځان تر رخصنه په بل يم و دلته چې تدوي وې دلته څه فائدہ سو دا امتحان چې ورزې امتحان اخلم سلسله کاته نافل بکوي دا امتحان اخسين کې ځان ته معلومه ولا

لکه خوازه چې وسلی مثال په تور دلته وز د مستری بنا چخټ کی خوازه تل د خوازه خدای شي ورده یې سره پرځي و راځي نو دا داسې یو چارتره شر کم غټه ډباره و په دې کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په شی پک شي کې نه و تل یې ځایونه وس کمسته دا په تاریخ کې پاچهانو بر دغه رقم کړه دې بچا دا څه نه سي ته پیسه کدا زه وړم ا دې به یو در هغه مل کار ته چې بتلاله ته بکراچانی نه لزمش خلک چې لزمش خلک ته چې پیژنې د خورګې د پاره د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مسجد نبوي کې الته یو زید دی یو غره جنت د جنت بخچه ورته وایي د دې ځای غالي سپینې دي زموش شدی چې واس پټ هغه چې وسره وړي قرار هغه غالي کوم بل پکې استری دوغه کدار چې شکه زما مجور اولاد نه لري بار چې دا ورته پوه وکړي چې تکم اولاد د لکو غالي کړیا به کې دي سره سمبری کړي غاجانې چې د الته دی په نوبت باندې د شزی پلا د نور واری بیا د شز واری د ته مرمی جاج سات نو هغه شز په نوبت کې چې بس غلې کو بر کوم بر کړي یاري اسی چې اوس پر جمر مرمی ورې دي کې چې اری وی څه په خږه چې کړي ځنی اخس یې جن دا د بارم دغه رقم گای گای د جې بي چاتي څخه ماته سوې د ځنی راځي د لید چا او چا د خوردو په خاطر باندې کړي ده خو اوس کښنی سوې د په هغه وخت کې چې ور د واره نو دا چې و دا جوال خو چې د کابل وړلې تر دغه وخت خو اسماعیل علی السلام دی ابراهیم علی السلام دی پلار او زیاخت دی دا چې غټ ډبرې چې وسیمو ویني ډبرې دا هغه وخت ډبرې اگر چې جوړه ورسته سوې دی بیا ونړې د څو وار نو دا ډبرې خو دې پورته کوي او شنو چې دا سلوړه سو دی انسان د کټ کده سو دوه نګاره بر څوک پورته کولای شي نو دغه د معجزه او پر دغه ډبره ولاړ اسماعیل علی صلاتو و سلام او ابراهیم علی السلام دواړو ډبره پلا کې تور پورته کړ پر دغه به ښه شو پر دې چې بیا لو ګاره ښه شو ګاره به خپل چې کوم ځای راتلی غوونه قدر اوتومات پورته کېدل لکه اوس د خلک څورته وي لفت ورته وای په دې چې سپاریس چار منزل بچن ته پر وای هغه ځای ته ځي دا نه چې مرتاده به شروع ډبره به خپل دغه سره الله په قدرت پورته سو پر هغه اندازه به سو دی به ګاره پر ځای ښه شو ډبره به تر اتا کې ته بیا به کوم ځای ته کې اسو بیا به لو ګاره راوړ په ښه به شو بیا چې بناخونو دی دی بل خوشاګر دی او زیخنه بیا به خپل ده مقام ابراهیم چورته مقام ابراهیم معنی د ابراهیم زای د ردو زای دا به بیا پر هغه اندازه پورته کده چې زای به د بار عبادت رسول الله ته به ښه شو دغه مقام ابراهیم دا چې دی بار د لید د کعبه سره نږدې ښه شو چې د تاریخ ته پر دا خو موږ زرو کلو مخ خبره ده چې د تاریخ به خلک دا وګوري چې دا د ابراهیم علی صلاتو و سلام مقام دی چې دی پر ولاړ مبارک او د غزای جوړو د ډبرو زاین یې تسته وسالت ورته دا دغه ځای دې سنسته وایي نو دا خو په زرو کله خلق مسکړی مو چوای لاسونه پکښ کې دې سکو دا بار غره وسوله ولیا ته خو هغه ځایونه کډیان پکښ کې پاته کې نو الله عز وجل ما مؤمنان ته امر وکړي چې تسبه د مقام ابراهیم سره مصلا جوړوي مصلا څه معنی ایمان په پردا غځای دې رجل مزبور کې نو په خو پردا یادایش پر ځای دای څو غټ اوس پکښ نه یې نو د مصلاح خو باید نو وسټ پر دا شې پر کښل د خو د سجدا اخوا ته تر اوړي ادم دی با اخوا ته د مخداس کښې شول بره بنو کې اغمزه کور تر الوړه کړو چې امام پر دریږي دا ځای کې بچو پرو به درې دی خو ما دی امام شې به پر ځای شوی پر مقام ابراهیم به ودرې دی لمس کاوه وس خو دی محاته کړل وس خو سره څو کلاس لاندې شو ورړای تا خو به کې نیولې فقط تر اندارې ویني چې او دا پرته د لاس نه څو ورړای شنه شي کوي نو وس به چیر د لمس کی وای کوم ځای چې د جسر مشرتي دی هغه خو حکم د مقام ابراهیم لري پدې کې به تاسو شرعي مسله داس دقي د حرم شریف لمس یو پلک دی نو هغه حرم چې د نبی ارسن په زمانه کې هغه خو بيخه کوچنی دی خدا د شریعت حکم دی چې ګرد دنیا په ګډه کې وسیم حکم بر هغه رقم ګرځي دا بس دا ځل مونږ یو څه څوري په هغه لک دی نن سر کال دونه په ګډه سو بل کال دونه بل کال دونه بل کال دونه د نبی ارسن د مسجد المنشد دی, دی شک او تلفه یو حدیث کې په زر په بل کې په 50 زره دا چې دی هغه نو خو د نبی ارسن د وخت مسجد کښنه دی خپل په اتم بولی کړي چې دغه نه د پلانې په دوره کې سوره د پلانې په دوره کې اوس خو نه بسته جهان مګر دا اوس چې در اره زادي کښ کړ دي چې پر اره زایل منځو کې ثوابي وګونه دي ولی چا ور سره هم سایه دي د هغه حکم بر اخلي کدا هیڅ په خبره پویږ دا قدم مز داس وکم نو سوز چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وجسد اطهرت مبارک بدن ته چې کوم خاور ور سره مده د بدن په پروتي د الله تر عرش بزرګ ده دا خاور نو ولی بزرګ ده خو پیغمبر علیه السلام د الله تر عرش بزرګ ده دا هغه سره هم سایه ده که دای څه خبره پویږي نو د دغه ډبري چې مقام ابراهیم دی د امزکه د جام سایه ده وسم چې دارته د مکه امام دریج دلته دریج پر مقام ابراهیم علاوه بل می دغه امر ورته وکي چې دا مبارک زاید امام بدلته دریج په دې ځای کې بل منظور کی کچیر عذر نه کای ګای عذر بیانو بل ځای دریج بل وعهدنا